Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek 24 stycznia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polskie linie lotnicze LOT kupiły niemiecką linię Condor. Polskie firmy mają zarabiać na oczyszczaniu kosmosu. W Muzeum Narodowym we Wrocławiu można oglądać kolejne dzieło Wojciecha Fangora. A zaczynam od informacji sprzed chwili. We Francji pojawiły się dwa potwierdzone przypadki zakażenia wirusem z Wuhan. Jak pisze agencja France Press, to pierwsze osoby w Europie, u których stwierdzono ten koronawirus. Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem zdiagnozowano w Bordeaux, a drugi w okolicach Paryża, podaje agencja Reutera. Polskie linie lotnicze LOT przejmują niemiecką linię Condor, poinformowali jednocześnie w Warszawie premier Mateusz Morawiecki oraz we Frankfurcie prezes PL LOT Rafał Milczarski. Nieoficjalne informacje o ofercie polskiego przewoźnika pojawiły się tydzień temu, ale wtedy prezes LOT-u nie chciał komentować tych doniesień. Transakcja została sfinalizowana dziś w nocy. Rafał Milczarski zapowiedział, że linia nadal będzie rozwijać się pod swoją marką. Planowane jest też wejście na nowe rynki. Linia stanie się jedną z firm wchodzących w skład Polskiej Grupy Lotniczej. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że transakcja to wydarzenie bez precedensu. Ta ekspansja LOT-u jest rzeczywiście symboliczna. Jest czymś, co napawa nas dumą. Żadna ze stron nie podała wartości transakcji. Według szacunków niemieckich mediów przekroczyła ona równowartość miliarda złotych. Wicepremier oraz minister aktywów państwowych Jacek Sasin powiedział, że linię Condor to duży europejski gracz na rynku lotniczym. Linia Condor to około 60 samolotów i prawie 10 milionów pasażerów rocznie. Kupno linii Condor daje polskiemu przewoźnikowi możliwość wejścia na nowe rynki i otwierania nowych połączeń. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Polskie firmy mają zarabiać na oczyszczaniu kosmosu. Nasz kraj współtworzy konsorcjum zajmujące się projektami związanymi z kosmicznymi śmieciami, czyli niedziałającymi pozostałościami po rakietach czy satelitach. Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej Michał Szaniawski. Nasza administracja tam będzie zabiegała o to, żeby we właściwy sposób pieniądze, które Polska inwestuje, wracały do polskich firm. Wracały w taki sposób, żeby te firmy mogły rozwijać technologię i właśnie konkurować, budować komponenty, systemy, podsystemy, które będą częścią europejskiego systemu usuwania śmieci z kosmosu. Wokół Ziemi krąży około miliona śmieci, większych niż 1 centymetr. Pod koniec ubiegłego roku polski satelita o zaledwie 4,5 metra minął orbitujący obiekt. W razie zderzenia uległby zniszczeniu. Wystawa polskiej sztuki z przełomu XX i XXI wieku w Muzeum Narodowym we Wrocławiu wzbogaciła się o kolejne dzieło Wojciecha Fangora. Od dziś na wystawie można oglądać obraz pod tytułem Einstein, namalowany w 1948 roku, przedstawiający portret słynnego uczonego, mówi Barbara Ilkosz, kustosz Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Udostępnienie nam tego obrazu jest to drugi depozyt artysty, bardzo cenny. Prace tego artysty nie były obecne dotąd w naszych zbiorach ze względu na nieobecność Fangora w Polsce, a także jednak wysokie ceny, które zdominowały rynek sztuki. Obraz Wojciecha Fangora został oddany w długoletni depozyt przez jednego z wrocławskich kolekcjonerów sztuki, który chce pozostać anonimowy. A teraz o sporcie, Jan Kałucki. Weekend ze skokami narciarskimi w Zakopanem zaczął się najlepiej jak tylko mógł. Kwalifikacje do niedzielnego konkursu Pucharu Świata wygrał Dawid Kubacki. Polak poszybował 140,5 metra i o prawie 7 punktów wyprzedził Japończyka Ryoyu Kobayashiego. Prócz Kubackiego awans wywalczyło jeszcze czterech naszych reprezentantów. Kamil Stoch, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł i Maciej Kot. Kolejny dzień całkiem udany. No to był taki poprawny skok, fajny. Także cieszę się, że takie skoki dzisiaj pokazywałem. Zwłaszcza po tym pierwszym treningowym, który że tak powiem, był nie do końca. Także no z tego jestem na pewno zadowolony, ale też widzę pewne rezerwy, bo te skoki na pewno nie są jeszcze idealne. Niewykluczone, że Dawid Kubacki te rezerwy zachował na jutro, kiedy odbędzie się konkurs drużynowy. Polskę reprezentować będą Piotr Żyła, Jakub Wolny, Kamil Stoch i oczywiście Dawid Kubacki. Teraz piłka nożna, bo trwa mecz 19 kolejki Bundesligi. Borussia Dortmund gra z FC Köln. Powoli kończy się pierwsza połowa. Drużyna z Łukaszem Piszczkiem w składzie wygrywa 2-0. Pierwszego gola w 53 sekundzie strzelił Rafael Guerreiro, a przed sekundą Marco Reus podwyższył na 2-0. Trwa też spotkanie w lidze siatkarek. Chemik Police podejmuje Pałac Bydgoszcz.

Antonio Vivaldi, Presto, Jelonek, 6 do góry, 5 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 11, przed miejscem 10 Helena. Cześć Helka. Dobry wieczór. A powiedz głośniej. Dobry wieczór. A żyjesz jeszcze po przygodach z głosowaniem? Troszkę żyję. Helka jest, kolega tutaj przyszedł i powiedział, że Helka jest jak Yeti. Wszyscy wiedzą, że istnieje, ale nikt nie widział. Taka gruba. Ty gruba. A jadłaś coś dzisiaj w ogóle? Mhm. Aha, okej. Okay. A co? Mhm. No dobrze. To bardzo proszę. A mogę w ciasteczka gramy. Całe czy zgniecione? Kawałek. Co kawałek? Tytuł. Co? Tytuł kawałek, czyli fu. No dobrze, niech będzie Punk Fu, Daria Zawiałow na 10. Daria Zawiałow, hej, hej, 37 tygodni na liście, oczko w dół. Nie, przepraszam, Punk Fu, 10 tygodni na liście, 5 oczek do góry na miejsce 10. Tak się zapatrzyłem, bo pan Grzegorz napisał, że Helenka dzisiaj wyjątkowo rozmowna była. Znajomy z Bydgoszczy do Bydgoszczy, będę jeździł, wysłał mi przesyłkę na adres radia z nazwiskiem Heli i było napisane Helena Wachowicz i też doszło Ozzy Osbourne na 9. Doesn't end, so when I cry for

ho, ho. Redbox 7 tygodni na liście, piątka obroniona. A jajka na miękko? No mogą być jutro na śniadanie. Na czwartym Freddy Mercury. You had to kill the conversation. You always had the upper hand. Got caught in love and stepped in sinking sand. You had to go and ruin all our plans. Back to bags and you're leaving home. Got a one-way ticket and you're all set to go. But we have one more day together. So love me like there's no tomorrow. Hold me in your arms, tell me you mean it. This is our last goodbye, and very soon it will be over. But today just love me like there's no tomorrow. I guess we drift along in separate ways. I don't have all that far to go. God knows I've learned to play the lonely man. I've never felt so low in all my life. We were born to be just losers. So I guess there's a limit on how far we go. Love me like there's no tomorrow. Freddie Mercury, 18 tygodni na liście, czwórka obroniona. Pozdrowienia dla Sopotu. Piotrek mówił, że to mogłoby być dzisiaj na pierwszym, no jest na czwartym. A na trzecim Cigarettes After Sex. Touch me with 22 tygodnie na liście Heavenly Cigarettes After Sex na miejscu trzecim. Poprosimy o więcej głosów. Może wtedy w czołówce coś się zmieni, ale jeśli nie musi, to nie musi. Przypomnę lp3.polskieradio.pl. Stamtąd oddajemy głosy na listę. 11 tygodni w zestawieniu na drugim The Cure. Never be the same. Oj, może być tak samo. Jest dokładnie tak samo na drugim, 11 tygodni na liście zespół The Cure. 1982 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Pani Anka donosi, że jutro w siedzibie na terenie Opery Leśnej koncert noworoczny. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Pani Jola donosi, że ultimatum Berna będzie, ale już to 100 razy widziałem, więc dzięki. Ja tylko doniosę, że jutro Markomania jak zwykle od 11 do 13, a więc do usłyszenia za 13 godzin z wąsem. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka, tam odnajdą Państwo wszystkie informacje na temat. I jeszcze w ostatnim słowie chciałem powiedzieć, że jeszcze tylko tydzień głosowania w plebiscycie 95.polskieradio.pl, bo do 31 stycznia głosujemy, bardzo proszę. Tam zapowiada się dosyć ciekawa walka na końcówce. A u nas końcówka jest taka jak tydzień temu. Wiśnia Kaśki Sochackiej, 6 tygodni na liście, miejsce pierwsze. I to właśnie było 1982 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki, my już dziękujemy. Numer 1 Kaśka Sochacka, Wiśnia. A ja mówię do usłyszenia za 13 godzin z wąsem. Miłego czasu. Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej. Dalej tęsknię.